selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 sierpnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pijany kierowca spowodował wypadek pod Radomskiem, zginęły w nim dwie osoby. Brytyjska policja spodziewa się kolejnej nocy niepokojów. Demonstracje trwają od poniedziałkowego ataku nożownika w Southport. Na redzie w Świnoujściu do wspólnej fotografii ustawi się kilkanaście polskich żeglowców. 2,5 promila alkoholu stwierdzono w organizmie kierowcy, który spowodował wypadek w miejscowości Kodrąb pod Radomskiem w województwie łódzkim. W wypadku zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Służby ustalają dokładne przyczyny i szczegółowy przebieg tej tragedii, mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. 55-letni kierowca Citroena z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka pojazdem osobowym marki Audi, którym kierował 42-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia niestety śmierć poniosły dwie osoby, 64-letnia pasażerka Audi, jak i również 51-letni pasażer Citroena. Kierowcy oraz pasażerowie Audi zostali przetransportowani do szpitala. Podczas pierwszych tygodni wakacji policjanci w Polsce zatrzymywali każdego dnia prawie 300 kierowców będących pod wpływem alkoholu. Niespokojnie w Rotterdam w północnej Anglii. Demonstranci oblegają jeden z hoteli. Policja spodziewa się kolejnej nocy niepokojów w różnych częściach Wielkiej Brytanii. Oblężenie. Napastnicy wybili parę szyb. Zaatakowali policjantów. Od paru dni w kilku miejscowościach dochodzi do zamieszek. Najgoręcej było wczoraj w Liverpoolu. Spalona biblioteka, zniszczone sklepy, ranni policjanci. Niespokojnie także w Stoke, w Manchesterze czy Bristolu. Nadmorskie Blackpool to nie jedyne miejsce, gdzie dało się słyszeć rasistowskie i antymuzułmańskie okrzyki. W Hull demonstranci wybili szyby w hotelu dla azylantów. Każdy, kto jest w to zaangażowany, musi wiedzieć, że zapłaci za to cenę. Yvette Cooper, szefowa MSW. Na brytyjskich ulicach nie ma miejsca na kryminalną przemoc i zamieszki. Przemoc dotarła na sąsiednią wyspę do Belfastu. Spalone sklepy i kawiarnia w Sandy Row, okolicy zamieszkanej głównie przez unionistów, czyli zwolenników jedności z koroną. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec, a przed Brytyjczykami ciąg dalszy niepokojów. Policja w gotowości. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zamieszki w Wielkiej Brytanii trwają od poniedziałkowego ataku nożownika w Southport. Zginęły trzy kilkuletnie dziewczynki. Prokuratura oskarżyła urodzonego w Walii 17-latka, którego rodzice pochodzą z Rwandy. Co najmniej 50 osób zginęło w czasie antyrządowych protestów w Bangladeszu. Demonstranci domagający się ustąpienia premier Sheikh Hasiny ścierają się z policją. Protesty zaczęły się w lipcu od manifestacji studentów. Bezpośrednią ich przyczyną było wprowadzenie ograniczeń w zatrudnianiu absolwentów uczelni w administracji publicznej. W czasie lipcowych protestów zginęło ponad 200 osób. Służby aresztowały ponad 10 tysięcy uczestników demonstracji. 18 osób utknęło w kolejce gondolowej w Mariańskich Łaźniach na zachodzie Czech. Wszystkich pasażerów udało się już ewakuować. Kolejka zatrzymała się nagle z powodu awarii systemu napinania liny. W ciągu półtorej godziny cztery zespoły strażaków ze sprzętem do ratownictwa wysokościowego ewakuowały wszystkich pasażerów. Żaden z nich nie odniósł obrażeń. Kolejka gondolowa wwożąca turystów na szczyt Krakonosz powstała na przełomie lat 80. i 90. Jej trasa liczy ponad pół kilometra. Wagoniki są rozmieszczone nietypowo w dwóch zespołach po pięć kabin, a nie równomiernie na całej długości liny. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wszystkie największe polskie żaglowce znajdą się na jednym zdjęciu. Statki ustawią się w szyku do fotografii na zakończenie Tall Ships Races, które odbywa się w Szczecinie. Pomysłodawcą portretu rodzinnego jest Krzysztof Romański z portalu żaglowce.info. Nasza flota zawsze podczas zlotów jest widoczna i często jest również takim objawem pozytywnej zazdrości. Niektóre narody, które od zawsze były narodami morskimi, nie mogą się pochwalić aż tak liczną flotą żaglowców, a my to możemy zrobić. Niedziela jest ostatnim dniem żeglarskiego święta w Szczecinie. Jutro pożegnalne zdjęcie z udziałem kilkunastu jednostek na redzie w Świnoujściu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać i miejscami zagrzmieć, zwłaszcza na północnym wschodzie. Jutro sporo chmur, przelotne opady głównie na północy i wschodzie. Od Podlasia przez Mazowsze po Małopolskie i Podkarpacie miejscami burze. Na termometrach od 18 do 23 stopni. Autopromocja.

71 metrów i 6 centymetrów. Ten finał we wtorek, dzisiaj rzucają panowie młotem Wojciech Nowicki, Paweł Fajdek, początek o godzinie 21. Dziś grają także nasze siatkarki, też od godziny 21 z Brazylijkami. To takie kompendium wiedzy na najbliższe godziny. O 18.30 wyścig Kasi Wasik będzie komentował obecny w Paryżu Dariusz Urbanowicz, ale Hasidora pytamy o sytuację na trasie wyścigu pań. Już nie ma o co pytać, bo właśnie wyścig się skończył. Amerykanka Faulkner uciekała, jakby ją stado dzikich, wściekłych byków goniło i nie dała się dogonić. Analogiczna sytuacja do tego, co mieliśmy wczoraj, kiedy Remco Evenepoel, Belg, to taka młoda fala, nowe pokolenie, też uciekał nieprawdopodobnie. Sceny dantejskie, bo miał przewagę minutę z kawałkiem. Pamiętajmy, że na igrzyskach jadą bez radia kolarze, więc nie ma łączności z bazą. Tak jak w peletonie zawodowym. I wyobraźcie sobie, nie wiem, czy oglądaliście, jest już praktycznie ostatnia prosta, nagle on podnosi rękę do góry. Ktoś tam krzyknął gdzieś z boku, wiwatuje wcześniej. On mówi, nie wiwatuje, tylko ma defekt. I rzeczywiście w tym momencie Remco zsiada z roweru, bierze ten rower do góry, pokazuje, macha coś w stronę wozu. Wóz jakoś tam lawiruje między innymi, zjawia się. On dostaje nowy rower, pcha go ten pomocnik, czyli prawdopodobnie mechanik. Remco, zanim on w ogóle dostał ten rower, nie znam przekleństw belgijskich, ale prawdopodobnie nie było to nic do zacytowania na antenie. Bierze ten rower, jedzie, jest wściekły, nie wie ile jest nad Madboisem, drugim Francuzem, nie wie ile ma przewagi. Puka się znaczącym gestem, no nie w czoło, tylko w rękę, szuka jakiejś pomocy, żeby dostać informację, ile czasu mu zostaje tej przewagi. Dostaje w ostatniej chwili informację, że to jest tylko minuta i już niesiony na skrzydłach takiej euforii, wiesz, no już widać, że się cieszy, że jest nie do złapania i ma olimpijskie złoto. Tadej Pogaczar mówił, że występuje w igrzyskach po zwycięstwie wielkiej pętli, no ale okazało się, że nie był w stanie się zregenerować. Może czai się na wielkiego szlema. No pewnie, zaraz, że się czai. Tak, zaraz Vuelta. Może do tenisa zaraz wrócimy, jak nam czas pozwoli. Ale gdyby zrobił wielkiego szlema, czyli Giro, Tour i Vuelta, no to byłoby coś niesamowitego. Także to kolarstwo bardzo podobnie się skończyły. Teraz chyba do mety Kasia dojeżdża. Kasia nie wiadomo. Była bardzo długo w drugiej grupie pościgowej. Mm-hmm. Nawet był taki moment, Zerkajcie, które to będzie miejsce, bo ona dojeżdża do mety. Miała 45 sekund mm-hmm. i jechała w dobrym towarzystwie. Miała dwie chyba czy trzy bardzo mocne zawodniczki i gdyby się dogadały na dobrą współpracę, to nawet miała szansę. To ma 2:45 straty. To jechała solo, więc nic z tej grupy pościgowej musiała mieć albo defekt, albo po prostu osłabła na moment, a widzimy, państwo tego nie widzą, zresztą chciałem zawsze to powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą, bo to jest taki słynny cytat radiowy, leżąca teraz na bruku Amerykanka z flagą, ledwo żywa, ale nieprawdopodobnie szczęśliwa. Jak państwo słyszą, Lech Sidor nadaje się do komentowania nie tylko tenisa, nie tylko kolarstwa, z tego co wiem, nawet miał kiedyś taki epizod na antenie Eurosportu, że skomentował skoki narciarskie, potwierdzasz? Krótko, proszę. Tak, bo zaśnieżyło, nagle obraz się otworzył z Japonii, Sapporo, skoki, świętej pamięci Dyzio Chrościcki, nie było go, musiałem 45 minut mordować się z telemarkiem i miękkim lądowaniem. I z dobrym wyjściem z progu. I się udało. I ze spokojnym lotem. No to, to zagramy. Katarzyna nie wiadomo. Doma, kończy rywalizację na 8 miejscu. A do tego jeszcze dodam, jeszcze muszę cię pochwalić, że opowiadasz obrazami, masz taką umiejętność, więc nadawałbyś się do rady, dlatego tak często cię zapraszamy. Na razie, słuchaj, poczekaj. Wychowałem się w czarno-białej telewizji, więc to też jest... No, ale tam były obrazy. Gramy i zaraz Lexi do. Yeah! Mamy telefon od państwa, 2 2 7 3. Ja chciałem wrócić do tego meczu tenisowego Igi Świątek z tą Amerykanką Collins. Moje zdanie na 1000% to jest tą piłką, co uderzyła Igę, to była celowa robota. Jestem ciekaw, jakie ma zdanie trójkę. Jakie zdanie ma Lech Sidor? Tak. No, zdanie moje jest jedno w tym przypadku, dlatego że w tenisie takie trafienia mają dwie kategorie. Bardzo złośliwe, kiedy kort jest otwarty, piłka jest wysoko nad taśmą, zawodnik już odwraca się plecami, daje znać, że nie chcesz grać, a ty no, bezczelnie, czy można powiedzieć z zimną krwią, trafiasz takiego klienta w nogi czy w nerki gdzieś i jest duża wtedy kontrowersja, jest niesmak. Natomiast ten strzał Collins w stronę Świątek, proszę się uważnie przyjrzeć, bo był grany trochę spod taśmy, możliwości kątowe są nie za duże i można zrobić tak, żeby spróbować trafić tam, gdzie się raczej nie da trafić, albo gra się na wprost w stronę rywala. Jeżeli rywal ma dobry refleks, w tym wypadku Świątek, a wiemy, że gra z powietrza to nie jest jej żywioł, ona się nie zdążyła zasłonić. Fakt, że było blisko, Collins grała daleko, ale gdybyśmy zabrali Świątek z toru lotu piłki, piłka wylądowałaby daleko, daleko gdzieś tam za linią końcową, więc to jest no, dwa w jednym. No, i źle, i dobrze. Z perspektywy Collins szansa na wygranie punktów, no bo trafienie to jest punkt, no a niesmak pozostaje, więc ta interpretacja taka w zależności kto w jakim obozie flagę zasiada i flagę podnosi, no to jest dokładnie taka, więc nie było jakiejś większej złośliwości, choć pewien margines na to, że jednak była, trzeba zostawić, bo wiemy co się działo w trakcie meczu i wiemy też co się działo po meczu, a Collins nie jest za bardzo lubiana. A propos tego, co się działo po meczu, jak myślisz, jak sądzisz? Jestem bardzo ciekaw twojego zdania. Mhm. Specjalnie nie pytałem cię o to przed anteną. Jaki wpływ na porażkę półfinałową Igi Świątek miało to, co wydarzyło się po meczu z Collins? Znaczy, to nie miało wpływu żadnego, bo Iga jest typem tenisistki, która kończy rozdział. Jeżeli trzeba poświęcić czas na omówienie, na dopracowanie pewnych szczegółów i wyjaśnienie sobie różnych nieścisłości wynikających, nie wiem, czy ze złej gry, czy z dużej ilości błędów, czy może ma miejsce analiza, dlaczego tak, a nie inaczej realizowała plan taktyczny, to jest tylko i wyłącznie ten moment, kiedy ona siada z zespołem, jest trochę dyskusji na ten temat, jeżeli jest czas, jest jeszcze jakieś pole do delikatnego treningu, to można pójść na kort, wprowadzić pewne poprawki, jakieś modyfikacje, natomiast bardzo szybko, bo nie sądzę, żeby się zmieniła przez te lata, kiedy ja miałem z nią dosyć bliski kontakt, dosyć szybko zamykany jest ten rozdział tego meczu, co był, i otwierany jest nowy rozdział, więc koncentracja, plany na następną rundę, więc to jest jedyne słuszne podejście, bo rozpamiętywanie tego mogłoby mieć tylko i wyłącznie sens, gdyby Iga chciała to potraktować w jakiejś w kategorii takiej taniej sensacji. Ale ona tego nie lubi, tego nie robi i myślę, że to utniemy ten temat. No właśnie, Iga Świątek sama powiedziała, że tak nie do końca jest przekonana, że Daniel Collins zrobiła to specjalnie. Więc zamknijmy ten temat. Tak, zamykamy temat i cieszymy się z tego brązowego medalu, ale, no bo trzeba się cieszyć. Ale ja z kolei chcę od Lecha Sidora wyciągnąć przyczynę porażki Igi Świątek w meczu z Chinką Qin Wen Zhen. No to jest takie zadanie dosyć trudne i dużo się złożyło na to takich drobnych rzeczy, wiele niuansów. Jak zwykle w tenisie, bo jeżeli chodzi o podejście Igi, dała się zaskoczyć. Od początku ten mecz poprowadziła dla mnie trochę za nerwowo, trochę biorąc cudzysłów duży, za mocno. Chinka jest świetną biegaczką po korcie. Ona poprawiła swoją technikę grania na korcie ziemnym. Zaangażowała od bodaj pół roku Pérez Gibá. To jest hiszpański szkoleniowiec, który znany jest z tego, że prowadzi swoich podopiecznych twardą ręką, ale jest bardzo taki no, wyrozumiały, taki człowiek do dobrej współpracy. Nie znosi leni, nie znosi takich, wiesz, bumelantów sportowych, a Chinka ma świetny charakter do pracy. I na bazie tego poprawiła swój tenis już na przestrzeni tych 6 miesięcy o przynajmniej 30, jak nie 40%. To, że jest specjalistą, jej szkoleniowiec od kortów ziemnych, to też znalazło przełożenie tutaj na wynik w Paryżu, no bo wiemy, że Chinka zdobyła złoty medal. I wracając do meczu Igi, niepotrzebnie chyba od razu chciała pokazać cały swój potencjał, jeżeli chodzi o siłę i o tempo gry. Bo Chinka akurat miała dobry dzień, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, taką gotowość na ciężką walkę. Nie wszyscy wiedzą, że ona grała jakiś potężny maraton przed meczem z Zigą. Nie wiem, czy, nie pamiętam teraz, czy rundę przed, czy dwie. Skerber 7-6, 6-7, 7-6 ledwo z tego kortu zeszła, powłócząc nogami, ale jest młoda, zregenerowała się szybko i już do meczu z Igą była gotowa na 100%. I teraz, gdyby Iga rozpędzała to spotkanie trochę inaczej, rozpędzała je wolniej, analizując, jak gra Chinka, jak biega Chinka i jak można swój tenis właśnie poprowadzić i żeby ta Chinka nie zabierała jej mocy, bo niestety, ale no, trochę to dziwnie brzmi. Ktoś, kto nie gra w tenisa, nie bardzo ma pojęcie, to też się będzie zastanawiał nad tym, co mówię, ale cała jakość gry Chinki wynikała z tego, że potrafiła perfekcyjnie zabrać siłę, tempo zagrań Igi. Iga była takim kołem napędowym, które nie powinno mieć miejsca w tym momencie. Wprowadziła Chinkę w tak dobre uderzenie, w tak dobry nastrój też, bo tak pomyślałem, nastrój, głupie słowo, ale to ma rację bytu, to pasuje w tym momencie. Miała uśmiech na twarzy. Zresztą Chinka jest zawsze wesoła na korcie i dlatego też przyjemnie się ją ogląda, to tak na marginesie. Natomiast po pierwszym secie, 6-2, no Chinka, to oczywiście w niewy sposób, ale w duchu dziękowała Idze za taki sposób poprowadzenia gry. Brakowało takich refleksji? Nie, brakowało arytmii. Jeszcze a propos tego całego seta. Brakowało arytmii, brakowało zmian rotacji. Należało trochę Chinkę postraszyć. Znowu niestety pomstujemy na to, ale bardzo by się przydał skrót, który lata temu, jeszcze za kadencji Piotra Szyszputowskiego, kiedy wygrywała swój pierwszy Roland Garros, był uderzeniem, nie chcę powiedzieć podstawowym, ale jednym z ważniejszych. Ona oszukiwała te swoje rywalki tym skrótem backhandowym permanentnie. One by bezradne rozkładały ręce i teraz w drugim secie to się wszystko diametralnie zmieniło. Zrobiło się 4-0. No konia z rzędem temu, kto powiedziałby i poszedłby o jakiś zakład, obojętnie jaki, że ten mecz się skończył w dwóch setach, bo Iga na tym poziomie z takiego prowadzenia prawie nigdy nie przegrywa. Jasne. Prawda? I dlatego to jest dziwne i znowu analogiczna sytuacja do początku pierwszego meczu. Wpuściła Iga wpuściła Chinkę znowu w to tempo, no gdzie Chinka przy tej swojej sprawności, przy tej szybkości na korcie znowu odnalazła właściwy rytm i jak było widać, że ten wynik wraca 4-1, 4-2, 4-3, pomyślałem, oho, będzie ciężko, będzie źle. Jeszcze do tego doszło dodatkowo do super serwowanie Chinki, tam były asy, sekwencje asów, jeden as, drugi as przy meczbolu też, piłka, która nie dało się zagrać. No Chinka, wydaje mi się, nie przesadzę, jak powiem, że zagrała mecz życia, bo wielokrotnie jednak z Igą, która może nawet gra trochę gorzej, te, które ją ogrywają, no muszą grać mecze życia i tak właśnie było teraz. Kto by pomyślał, prawda? Tak. Lecha Sidora słucha się kapitalnie, nikt nie opowiada i nie tłumaczy tenisowych niuansów tak, jak on, nieraz się o tym przekonaliśmy, Lechu. Niestety musimy się troszeczkę pośpieszyć, bo o 18.30 płynie Kasia Wasik w finale 50 metrów. No to mamy 6 minut. No dobrze, więc szybko przechodzimy do dzisiejszego finału w turnieju panów, który komentowałeś. Mówimy o pojedynku Carlosa Alcaraza z Nowakiem Dżokowiczem, rewanż za finał Wimbledonu. Powiedziałeś tu, akurat przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że Nowak Dżokowicz był tak zdeterminowany, że był dziś nie do ogrania. No, powiem ci, że do tej pory ręce mi się trzęsą, bo dawno mnie nie emocjonował w tak wielkim, ogromnym wręcz stopniu żaden tenisowy mecz, bo my przyzwyczajeni jesteśmy do wielkoszlemowych turniejów, gdzie na długim dystansie te emocje są trochę rozłożone, to nie jest tak napakowane takim ładunkiem emocjonalnym jak teraz, a tutaj 7-6, 7-6, no słuchajcie, takiego poziomu w pierwszym secie, w drugim troszkę spasowali, no bo nie dało rady grać na takim poziomie, ale trzymali serwisy, emocji też nie brakowało. No pierwszy set, jeden z najlepszych setów w męskim tenisie, nawet jakbym się cofnął do ery Agassiego i Samprasa, to naprawdę ciężko jest znaleźć takie granie, szczególnie na korcie ziemnym. Tak. I wczoraj postawiłem na Alcaraza, znaczy inaczej, serce podpowiadało Nowaka Dżokowicza, bo jemu ten piąty element się należał. Tak, taka... No bo przypominamy państwu, Nowak Dżokowicz nie miał złotego medalu olimpijskiego. Miał jedynie brązowy. Brązowy, tak. I uważaj, czekał prawie 20 lat na to, żeby dochrapać się do tego złotego medalu i udało się. To też w kontekście Igi jest i wszystkich kibiców tenisowych. Tak. Nie szalejmy, nie zawieszajmy jej tego medalu absolutnie na szyi, bo Nowak Dżokowicz czekał 4 igrzyska. Czekał 20 lat, żeby wygrać złoty medal, więc... To też pokazuje, jak to jest trudne po prostu wygrać na igrzyska. Oczywiście. Co on wygrał po drodze, jaka to jest ogromna... 24 tytuły wielkoszlemowe. Ogromna skala, więc i wydawało mi się, że jednak fizycznie ta różnica, 16 lat różnicy. No to, tak, poza tym zbił go w Wimbledonie strasznie. No okrutnie, tak. Aż się Nowak popłakał. Aż przykro było popłakał, patrzeć, tak. Teraz się też popłakał, tylko że popłakał się z radości. Ręce mu się trząsły. Pobiegł do rodziny. Dźwigał swoje dzieci. No, nam też z Karolem Stopą w budzie komentatorskiej odebrało na moment mowę, bo to są takie fragmenty tenisowej kariery jednego i drugiego i naszych karier jako komentatorów. No, niezapomniane. Myśmy zbudowali historię i ogromnie się z tego cieszymy. Szkoda mi było trochę Alcaraza, bo go też człowiek pracujący... Ma dopiero 21 lat. Ale człowiek pracujący, Alex Kurecia, znany w Eurosporcie od wielu lat, zabrał go na wywiad bardzo szybko. Wydaje się, że Carlos chciał zejść do szatni na chwilę odpocząć. On go z kortu wziął na ten wywiad i po dwóch zdaniach nie dał rady. Zaczął płakać. Wiesz, dorosły 21 facet lat. To też jest obrazek, który może zmiękczyć, no, rozpuścić wręcz nie tylko, wiesz, tym bardziej, że wszyscy go uwielbiamy, bo to jest wspaniały chłopak. No, przejdzie do historii na pewno ten turniej, te igrzyska, frekwencja, jakość grania. U pań troszkę słabiej, jeżeli chodzi o obsadę, natomiast u panów, no, perfekcja. Jedynka z dwójką, 15, chyba więcej nawet tysięcy widzów na trybunach. Fakt, że niektórzy kibice niedzielni nie trzymali trochę ciśnienia, ale tak naprawdę turniej, kolokwialnie mówiąc, tip top. I tu postawimy kropkę. Lech Sidor, jak zwykle genialnie opowiadający o tenisie. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Gramy muzykę krótko i przenosimy się do Paryża. Dziękuję bardzo. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. My life. My life. Yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh? Yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't, ooh. Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious. Is yours, is mine. And look at the time. My God, so precious. Is yours, is mine. Only one at a time. So precious. Is yours, is mine, only one at a time. My life, my life, yeah. Spells around the clock, hands around the globe, with disco 54, I stare you in the eyes, spin you on your toes. Music ain't music without soul. Top rolls, shot through blindfolds, pass the nitro, rock the love boat, get high to get low, kill the Merlot, step in your fast boat, you pick up, we gon' go. Make love once more, we rest and encore. Doodle that, that, that, hey. Break you off in your big cat, cat, hey. Never seen no one this gorgeous, pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey, still you the top of the prime, hey. Thank God that it's Friday, tonight is be the life of the party. Get up and move on your feet. I never tonight. So precious is yours, is mine. And look at the time, my God. So precious is yours. Już jest Katarzyna Wasik, wyszła w tym dresie reprezentacji Polski, uśmiechnięta, w okularkach, w czepku, gotowa do tego, żeby popłynąć w tym finale 50 metrów stylem dowolnym i zdobyć kolejny medal dla reprezentacji Polski. Łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem. Darku, no mamy nadzieję, że będą emocje i mamy nadzieję, że będzie ten medal. To już praktycznie wszystko powiedziałeś, Norbert, także wiadomo, że już wyszła. Wyszła też Sara Sjöström, która to jest absolutnie genialna Szwedka, pięciokrotna medalistka olimpijska, dwa złota, przypomnę, z Rio de Janeiro na setkę delfinem, na setkę kraulem w 2024. Tutaj w Paryżu już stała na podium, ale co najważniejsze, to rekordziska świata z Fukuoki z 2023 roku. I z wczoraj rekordziska olimpijska, więc jeśli Kasia Wasik myślała o tym, żeby tu jakiegoś psikusa wszystkim sprawić, to było bardzo, bardzo trudne, bo Szwedka rozwiała te wszystkie marzenia, jeśli chodzi o dobry wynik w półfinale. Polka uzyskała trzeci wynik w tym półfinale. Rozpoczęły, już pędzą. To jest ten moment, kiedy te zawodniczki muszą z siebie dać wszystko. Oddech ostatni jest na słupku, a potem już Młucka rękami, wiatrakami, niewiarygodny sposób. Jak to będzie wyglądało? Która będzie pierwsza? To jest ten moment, kiedy się wszystko przesądza. Jak to będzie wyglądało? Ta nasza Kasia, ona już 3 lata temu w Tokio też marzyła, też chciała mieć ten medal. Ona była gotowa psychicznie, a potem się okazuje, że ktoś ciut szybszy. Polka na trzecim torze, z trzecim czasem z półfinału. Ale chyba są szybsze. Jestem na prowadzeniu. Na drugim miejscu Harris. Na trzecim Chinka Zhang. Niestety Kasia Wasik. Bez medalu. Bez medalu. Zhang na miejscu trzecim. Ogromny żal. Darek Urbanowicz, jak pływaczki na jednym wdechu w trupa poleciał z komentowaniem tego wyścigu. Niestety Katarzyna Wasik nie wywalczyła medalu dla Polski. Przypominamy, czekamy od 2004 roku. Wtedy Otylia Jędrzejczak w Atenach zdobyła dwa medale, złoty i srebrny. Niestety coś nam się wydaje, że się nie doczekamy. Darku, ochłonąłeś. Na którym miejscu Kasia? Kasia piąta, 24-33, no popłynęła wolniej niż w eliminacjach, wolniej niż w kwalifikacjach i w półfinale. Czwarte miejsce Gretchen Walsh, 24-21, 24-20, miejsce trzecie, więc to są czasy, które były w zasięgu Kasi Wasik. No pytanie, co tam się nie udało, dlaczego nie udało jej się poprawić jeszcze tego trzeciego wyścigu na tych igrzyskach. Meg Harris, Australijka, 23-97, no to już jest wynik niewiarygodny, poniżej 24, a Sara Sjöström zrobiła swoje, 23-71, pół długości ciała przewagi nad rywalkami, ona jest po prostu kosmitką. No to jeszcze odetchnij, bo nie damy ci spokoju, posłuchamy muzyki i wracamy do ciebie, do Paryża. Myself soon, everyone will be gone. It's the loneliness 21 minut zostało do godziny 19. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Ja się całkowicie zgadzam z panem Sidorem. Te skróty do Igi to są, musi być święta rzecz. Jak nie Wiktorowski, jak tego nie prowadzi, no to ja nie wiem, no chyba sobie życie odbiorę, bo już nie mogę patrzeć, no nie mogę patrzeć, jak ona się męczy przy siatce i żadnego skróta, no żadnego. No dziękuję, do widzenia, tak właśnie mówię, bo już nerwy nie biorą. Dziękujemy za te telefony, a ja tylko powiem Dariusz Urbanowicz. Ale jeszcze nie, Paryż. Poczekaj, jeszcze chwilka, tak? Bo są jeszcze inne telefony. Dobrze. Chciałbym powiedzieć jako wierny słuchacz Trójki, no i oczywiście obserwator Olimpiady, że jestem bardzo szczęśliwy z trzeciego miejsca Igi Świątek. Ja wiem, że wymagania były wysokie i wszyscy myśleliśmy, że zdobędzie złoto, ale Igusia jest dla nas i dla mnie i tak mistrzynią. Nie zawsze się wygrywa, to jest sport. Nie zawsze da się wygrywać. I ten brązowy medal jest jak złoty medal. No dobra. Dla mnie Nowak Dżokowicz to jest w tenisie magik. Dla mnie tylko był jeden lepszy od niego. Bjorn Borg. Dla mnie Pete Sampras. No właśnie, no to teraz. Dariusz Urbanowicz, Paryż, Darku. I tak, już więcej melduje nic się, melduje się. Nic już więcej nie powiem. Zostajemy w wodzie, Darek, prawda? Zostajemy w wodzie, to że wychodzimy z basenu. Spływalni, przepraszam. No tak, dzisiaj w Domu Polskim pojawili się żeglarze, którzy wracają już dzisiaj do domu. Byli nasi skifiści, czyli ci, którym się akurat najlepiej powiodło na igrzyskach w Paryżu. Był Dominik Buksak Szymon Wierzbicki i Dominik Buksak. Były dziewczyny z 49era, byli ich trenerzy. No i był Paweł Tarnowski, za którego tutaj ściskamy kciuki, on regularnie nas odwiedza w Trójce, windsurfingowiec, który szedł przez całe regaty jak burza, a w końcówce coś się popsuło. Potem miał płynąć w finale, potem miał płynąć w półfinale, potem się załapał już tylko do ćwierćfinału. Tam też jakaś sytuacja krytyczna, no ale o tym wszystkim opowiada w rozmowie ze mną. Ciężko to podsumować tak w dwóch słowach. Na pewno jestem z jednej strony bardzo zadowolony, że dałem naprawdę dobry występ, równy, ale z drugiej strony no, ten niedosyt, spory, bardzo duży niedosyt w finałach, no tak w zasadzie nawet w tym ostatnim wyścigu eliminacyjnym, w którym no, dosłownie tuż przed metą gdzieś straciłem tą pozycję z pierwszej trójki, a nawet pierwsze miejsce, które mignęło mi dosłownie przed nosem. A co tam się stało? Zwrot przez rufę, gdzie na moment dosłownie się rozproszyłem przez jednego zawodnika, który leciał dość radykalnie na okrążenie tej boi i przez to prawie wparowałem w zawodnika przede mną, który akurat tak się złożyło, no prawo Marfiego, że akurat ten manewr lekko spóźnił, co spowodowało, że prawie znaleźliśmy się w takim sporym karambolu. No niestety musiałem unikać kolizji i finał był taki, że ja się zatrzymałem z całej stawki jako jedyny. Wiatr już przed samą metą był bardzo słaby, te wyścigi były bardzo puszczane na siłę. Wypluło mnie dosłownie gdzieś tam na przedostatnie czy przedostatnie miejsce, co spowodowało, że no z hukiem spadłem, znaczy z hukiem w zasadzie, no z pierwszego, drugiego miejsca na czwarte, na remisie z trzecim, dosłownie na remisie. I to był trochę dla mnie taki cios, bo wiedziałem, że było blisko, była spokojnie szansa na te półfinały, a być może nawet na finał i ściganie się tylko o medal, bo to było tak blisko. Zresztą no, to było widać przez te całe zawody. Zawodnicy się tasowali, a ja gdzieś tam cały czas na tej drugiej, bardzo mocnej pozycji, prawie pierwszej, ciasno punktowo między nami było cały czas. Także jak teraz sobie o tym myślę, no to bardzo szkoda, ale z drugiej strony wiem i tu już ludzie mi powtarzają, mi jest pewnie ciężko to dzień czy dwa dni po starcie zrozumieć. Ja to rozumiem, ale ciężko mi to przeżyć, o tak? Żeby się cieszyć tym występem, mimo wszystko tym udziałem, bo dla mnie to jest bardzo duży sukces, wielki prestiż i zaszczyt reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. To zawsze było dla mnie marzenie i marzyłem zawsze o tym, żeby walczyć o te medale. Walczyłem o nie do samego końca i te ostatnie marzenie, którym jest właśnie otrzymanie tego medalu na szyi, no i myślę, że jeszcze jest do spełnienia i myślę, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Sprawdzałeś już prognozę pogody na Akwenie w Los Angeles? Nie sprawdzałem konkretnie, natomiast mniej więcej kojarzę ten Akwen oczywiście ze statystyki wiatrowej czy pogodowej. Myślę, że w ogóle jest to piękne miejsce. Zawsze marzyło mi się, żeby polecieć do Stanów właśnie na te zachodnie wybrzeże. Myślę, że jest to moje kolejne marzenie, no ale jest to za 4 lata, co się wydarzy za rok, za 2, 3, a już 4 to ciężko powiedzieć, natomiast myślę, że tak patrząc w perspektywie czasu, to jest to chyba też dobry czas i dobry moment, także myślę, że może być to moje kolejne marzenie. Twój czas. No miejmy nadzieję, zobaczymy. Jesteśmy przekonani, że to będzie czas Pawła Tarnowskiego. Przyjaźnimy się z Pawłem, wysłałem mu wiadomość właśnie o takiej treści. Los Angeles będzie twoje. Darku, zmieniamy temat. Jeszcze krótka zapowiedź tego, co przed nami z perspektywy polskiego kibica na igrzyskach. No to oczywiście obrona tytułu mistrza olimpijskiego przez Wojciecha Nowickiego. 20:30 konkurs rzutu młotem na Stade de France. O 21:00 na boisko wyjdą nasze siatkarki. To wciąż faza grupowa, ale gramy z Brazylijkami. Trzeci mecz grupowy, więc będzie też niezwykle istotny do oceny tego, w jakiej faktycznie nasze zawodniczki są w formie. Bardzo ci dziękujemy. Kawał dobrej roboty za tobą w trzeciej stronie medalu. Odsapnij trochę. Szykuj się na te wieczorne emocje. Przypominamy też Państwu, że jutro, chyba to potwierdzisz, o godzinie 9:00 nasi siatkarze już o 9:00 rano grają ze Słoweńcami. Oj. O półfinał igrzysk, tak? Tak jest, to będzie krótka noc dla mnie. Dariusz Obranowicz, do usłyszenia. Dobranoc. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Weronika Ewald to jedna z najbardziej utalentowanych młodych polskich tenisistek. 18-latka 2 tygodnie temu zdobyła tytuł mistrzyni Polski seniorek w grze singlowej, a w deblu wywalczyła srebrny medal. Z zawodniczką Gdańskiej Akademii Tenisowej rozmawiał Adam Malecki. Weronika Ewald w Radiowej Trójce. Witaj, witamy cię bardzo serdecznie. Przede wszystkim wielkie gratulacje z powodu twojego sukcesu. Jesteś mistrzynią Polski seniorów. Powiedz, jakie to wrażenie dla 18-latki? Tak, dokładnie, dla 18-latki. Emocje dopiero co niedawno opadły, bo w sumie to byłam zaskoczona, że udało mi się wygrać ten tytuł. Nie spodziewałam się tego, więc jeszcze trochę to do mnie dochodzi. O wygranej na pewno nie myślałam. Oczywiście, że każdy zawodnik tego chce jak najbardziej, ale nie stawiałam sobie tego jako cel. Zwłaszcza, że miałam maturę w tym roku, więc nie miałam dużo turniejów. Zagrałam raptem 7 czy 8 turniejów w tym roku, a normalnie zawodniczki grają tyle w przeciągu 2 miesięcy. Więc nie miałam dużych oczekiwań, więc generalnie wyszłam na luzie i myślę, że to przyczyniło się też w dużej mierze do wygranej. W twoim przypadku, jeżeli mówimy o nauce, no to jest jednak nauka online, zdalnie. Jak dajesz sobie radę z tym łączeniem sportu z nauką? poszła matura. Matura poszła bardzo dobrze. Z matematyki miałam 96%. Uczę się w Sopockiej Akademii Tenisowej, więc no, jest to ogromna pomoc dla sportowców, gdyż mogę po prostu podróżować i jeździć i pisać egzaminy w terminach, które mi pasują, a nie szkole. Przykładałam dużą wagę do nauki, ponieważ nigdy w życiu nie brałam pod uwagę wyjazdu do Stanów, więc wiedziałam, że jeśli chciałabym gdzieś studiować w Polsce, no to jednak muszę do tej matury się trochę przyłożyć. Nie brałaś pod uwagę wyjazdu do Stanów ze względów finansowych czy jakichś innych? Ze względu tego, że za bardzo lubię dom. Twój dom jest gdzie dokładnie? W Trzebie. I tam zaczynałaś, tam stawiałaś pierwsze kroki jako czterolatka? Tak, jako czterolatka. Pierwsze kroki stawiałam w domu, bo odbijałam o ściany w domu piłką, więc tam też się rozwijałam. Generalnie tak bardziej specyficznie, no to w Rokitkach Tczewskich, tuż obok Tczewa, tam właśnie mamy swoje korty tenisowe. No i tam gdzieś tam właśnie zaczynałam. Ale no rodzice głównie gdzieś tam mnie zaciągnęli do tego tenisa, no i spodobało mi się to po prostu. Czym poważniej się robi cały czas, można z tego czerpać przyjemność i radość podobną tej, która ci towarzyszyła od początku, jak byłaś jeszcze małą dziewczynką? Właśnie myślę, że to jest kluczowe, żeby tą radość z gry czerpać, bo jeśli się tego nie kocha, no to po prostu ciężko na dłuższą metę gdzieś tam wytrzymać z presją, z oczekiwaniami i z całym tym stresem. No właśnie staram się jak najbardziej sobie o tym przypominać na korcie, że robię to dlatego, że lubię, a nie dlatego, że ktoś czegoś ode mnie oczekuje albo muszę coś zrobić. Pierwszy raz usłyszeliśmy o tobie podczas juniorskiego Australian Open, prawda? Wtedy się o tym mówiło. Pamiętam też, że mówiłaś, jakie wielkie koszty są z tym związane. Jak trudno jest teraz kontynuować karierę i co jest najważniejsze, żeby móc właśnie się utrzymać i rozwijać? Znaczy, no na pewno nie jest to łatwe, bo koszty są ogromne, zwłaszcza kiedy się podróżuje już za granicę, nie tylko na terenie Polski. Nie jest łatwo, ale mam tutaj wsparcie właśnie i od Polskiego Związku Tenisowego i mam też sponsorów właśnie od rakiet, od sprzętu, więc to też no, jest ogromnym ułatwieniem gdzieś tam, no ale nie powiem, są momenty gdzieś ciężej. Zawsze najlepszym doświadczeniem jest to, żeby grać z lepszymi od siebie, prawda? I żeby to doświadczenie zbierać. Jaki jest twój kierunek teraz, jaki obierasz i jaka byłaby ta ścieżka rozwoju, która byłaby dla ciebie najlepsza? Na razie skupiamy się na tym, żeby zdobywać punkty w rankingu WTA. Jest to najważniejsze, żeby móc po prostu grać turnieje wyższej rangi i tam też to ogranie zdobywać. No a takie turnieje właśnie jak Mistrzostwa Polski bardzo w tym pomagają, no więc to gdzieś właśnie doświadczenie zbieram. No i będę starała się je przekuwać po prostu na te już większe turnieje powoli. Co jest dla ciebie takim punktem odniesienia, taką zawodniczką, na którą patrzysz, która jest dla ciebie jakimś wzorem do naśladowania? Generalnie od zawsze była to Naomi Osaka, bo bardzo lubiłam właśnie jej styl gry agresywny. No i wiadomo, że Iga Świątek, tak? Ale no tutaj bardziej pod względem takim fizycznym, bo imponuje mi to, jak bardzo dobrze jest przygotowana do gry, jest szybka, zwinna, wytrzymała, silna, wszystko po prostu. Więc tutaj pod względem takiej fizyczności, no to Iga jednak. Tenis tenisem, ale coś towarzyszy jeszcze temu. Jak to przygotowanie wygląda do tenisa na najwyższym poziomie? Tak, no oprócz tenisa przygotowanie motoryczne jest bardzo ważne. Tutaj mniej więcej to się rozkłada tak, że są około 4 godziny tenisa dziennie i 2 godziny przygotowania fizycznego. No jest to bardzo ważne jednak. Na pewnym poziomie czasami bym nawet powiedziała, że ważniejsze trochę od tenisa. Odbijać piłkę każdy potrafi, ale no jeszcze klucz w tym, żeby właśnie dobrze się poruszać i wytrzymywać te mecze. Trudno było znaleźć trenera gdzieś tam w okolicach Trójmiasta takiego, który no, mógłby cię rzeczywiście wspierać i poprowadzić tą drogą sukcesu. Jak to teraz wygląda? Trener cały czas dojeżdżający z Warszawy? Nie no, trener generalnie przeprowadził się do Tczewa, więc jest praktycznie na moją wyłączność, że tak powiem. Nie było to łatwe zadanie, bo nie każdy chce się podjąć po prostu wyjeżdżenia na tak długi okres czasu, bo czasami może to być nawet właśnie 4, 5, 6 tygodni jeden za drugim po prostu turniejem. No ale udało nam się dobrać. Mam nadzieję, że trenerowi to nie przeszkadza, a jak przeszkadza, no to trudno. Strefy mentalnej, jak sobie radzisz? Pracuję na co dzień z psychologiem, mam gdzieś to wsparcie. No to też jest duża część takiego właśnie treningu mentalnego, bo wiadomo, że trzeba te ważne momenty wytrzymywać i umieć sobie poradzić ze stresem i z emocjami. Jeżeli chodzi o taką osiemnastolatkę, która zapomina o tenisie, która trochę żyje też przyjemnościami życia, o ile takie są, no to jak lubisz spędzać taki wolny czas, wakacyjny na przykład? Lubię czytać książki. Możesz coś polecić naszym słuchaczom? Ja najbardziej lubię w sumie czytać kryminały i jednym z takich moich ulubionych jest Pod kluczem Ruth Ware. Bardzo lubię tą autorkę i ogólnie jej właśnie powieści. Są takie szybkie, fajne do oderwania się w czasie turnieju. Rozumiem, że nie wozisz ze sobą książek, tylko masz Kindle, tak? Nie, właśnie wożę, bo bardzo lubię fizycznie trzymać ją w rękach, więc niestety wożę. Trochę to ciężaru dodaje, ale no coś za coś niestety. A inne sporty, które uprawiasz? Chodziłam regularnie na zajęcia spływania. Jeszcze lubiłam bardzo taką jogę w powietrzu, to się nazywa aerial. Też interesowałam się akrobatyką przez dłuższy czas. Okres wakacyjny, więc zachęcamy do tego, żeby odwiedzać ciekawe miejsca. Powiedz, dlaczego warto odwiedzić Tczew? Tczew warto odwiedzić, bo jest tam bardzo fajny ośrodek tenisowy, Rokitki Park. Bardzo fajny kort, bardzo fajna siłownia, polecam wszystkim. No i ty jesteś. Czasami, raz na jakiś czas się zdarzy, że zawitam. Świetna dziewczyna z tej Weroniki Ewald. Proszę zapamiętać jej nazwisko. To świeżo upieczona mistrzyni Polski w tenisie, 18-latka, tuż po maturze. Rozmawiał z nią Adam Malecki. Prawie to tyle w naszej audycji, ale prawie robi dużą różnicę, bo jeszcze jeden telefon. Chcę po prostu powiedzieć, że nie samymi tylko olimpiadą się żyje, ale tak samo innymi rzeczami. U nas w mieście, w Katowicach, są organizowane tam takie piłkarskie zawody osiedlowe. Zbierają się chłopcy po piątka zawsze jest, no i tam robią sobie jakieś tam zawody. No i wygrywa ten, co wygrywa. Zafundowaliśmy wyjazd do naszego ZOO w Katowicach. No, wygrali, pojechaliśmy, zjedliśmy lody, posiedzieliśmy tam 2-3 godziny i przejdźmy do domu i każdy zadowolony. Nawet ja jako stary dziadek wziąłem lody. No i pograł pan w piłkę. Piękno sportu amatorskiego. Absolutnie. Ja pamiętam, jak grałem w szóstkach bemowskich. A ja grałem właśnie u siebie na Brudnie w takich piątkach, więc jeszcze bardziej chyba rozumiem tę formułę piątkową. W każdym razie sport to zdrowie. Proszę uprawiać sport, bo bez sportu nie ma długiego życia w dobrym zdrowiu, o czym trąbimy na tej antenie od wielu lat. Elżbieta Rożycka czuwała przy telefonie, Agnieszka Łukasiewicz tę audycję zrealizowała, a my mieliśmy przyjemność ją poprowadzić. Norbert Michalak. I Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. So slashed and torn. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Druteks, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.